Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna wydała decyzję w sprawie trzech warszawskich nieruchomości. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński dał zielone światło tzw. konstytucji dla nauki. W tym serwisie też o szczytnej inicjatywie artysty Emiliana Kamińskiego. Wydaje mi się, że jak ktoś wpadnie w taką bezdomność, w jakiś zaklęty krąg biedy, to jemu koniecznie trzeba pomóc. Przejęcie dwóch kamienic przez miasto oraz obniżka czynszów trzeciej to dzisiejsze decyzje Komisji Weryfikacyjnej, które zapadły na niejawnym posiedzeniu. O szczegółach Michał Fedusio. Komisja Weryfikacyjna wydała kolejne decyzje w sprawie trzech nieruchomości dzięki nowelizacji ustawy o trybie prac komisji. I tak miasto ma przejąć w zarząd kamienicę przy Marszałkowskiej 43 oraz Poznańskiej 14, przy Nowogrodzkiej 6, a ma być zaś zarządzony czynsz sprzed reprywatyzacji nieruchomości, oświadczył przewodniczący komisji Patryk Jaki. Miasto mogło działać po orzeczeniu komisji, to znaczy po cofnięciu wadliwych decyzji reprywatyzacyjnych, pomóc realnie ludziom. To się po prostu nie działo. Miasto konsekwentnie skarży korzystne dla miasta decyzje. W związku z powyższym komisja postanowiła skorzystać z nowych uprawnień. Decyzję w sprawie trzech nieruchomości komisja podjęła dziś jednogłośnie, co podkreślał także członek gremium z ramienia Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Komisja podjęła tę decyzję, ja ją również poparłem, tylko komisja nakłada na miasto obowiązek przejęcia nieruchomości, ale nikt nie nakłada obowiązku wydania tych nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników. Dzisiejsze decyzje komisji mają rygor natychmiastowej wykonalności. W życie mają wejść w ciągu 14 dni roboczych. Michał Fedusia, Polskie Radio. Jarosław Kaczyński publicznie poparł konstytucję dla nauki. Prezes PiS-u mówił o tym podczas konferencji z wicepremierem oraz ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Katarzyna Ingram. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że będzie to ustawa, która odnowi polską naukę. To jest wersja, która naprawdę nie zagraża ani samorządności środowisk naukowych, ani nie zagraża mniejszym uczelniom. Zdaniem Jarosława Gowina ustawa ma sprawić, że polskie uczelnie pod względem poziomu kształcenia i jakości badań naukowych będą konkurowały z uczelniami w Europie i na świecie. Ale wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreśla także, że zależy mu na rozwoju małych ośrodków. Ostateczny projekt ustawy, także pod wpływem uwag pana prezesa Kaczyńskiego, zawiera bardzo szeroki pakiet propozycji i szans właśnie dla tych uczelni regionalnych. Teraz projektem ustawy zajmie się Sejm. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rząd przyjął projekt ustawy reformującej naukę w ubiegłym tygodniu. Mniejszość ukraińska w Polsce oraz imigranci z Ukrainy są coraz bardziej zagrożeni przestępczością wynikającą z nienawiści do ich narodowości. To wniosek z raportu przygotowanego przez Związek Ukraińców w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar twierdzi, że niepokojącym sygnałem płynącym z analizy jest wzrost nienawistnych komentarzy w internecie dotyczących Ukraińców. Niestety nie zawsze reakcja ze strony policji, prokuratury jest wystarczająca, szczególnie jeżeli chodzi o te przestępstwa, które byłyby popełniane poprzez internet, czyli tą mowę nienawiści internetową. Szczęśliwie natomiast ta reakcja jest, powiedziałbym, w miarę przyzwoita, jeżeli chodzi o reakcję policji, prokuratury na przypadki pobić na tle narodowościowym. Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne pozwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w Polsce przekroczyła 150 tysięcy osób. To trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. Dane te nie biorą pod uwagę Ukraińców przebywających w Polsce na podstawie wiz. Bezdomni spotkali się na wielkanocnym śniadaniu w warszawskim Teatrze Kamienica. To inicjatywa organizowana co roku przez aktora i dyrektora teatru Emiliana Kamińskiego. Jednym z uczestników śniadania był pan Jacek, który od niedawna nie ma domu. Jeszcze kilka miesięcy temu sam był wolontariuszem w jednym z kościołów i rozdawał jedzenie bezdomnym. Nie spodziewałem się, że będę z drugiej strony, że pomagałem przy podawaniu posiłku, przy stole, rozdawaliśmy paczki i rozmawiałem z tymi ludźmi, to niektórzy w ogóle nie chcieli z tego wyjść. Myślę ciągle, jak to się stało, że mnie odwróciła się sytuacja, że jestem z jednych z nich. Wydaje mi się, że jak ktoś wpadnie w taką bezdomność... Emilian Kamiński, dyrektor Teatru Kamienica. Jakiś zaklęty krąg biedy, to jemu koniecznie trzeba pomóc, bo on sobie sam może nie poradzić. Trzeba mieć siłę, żeby nie zostać w tym. Cały czas mam w głowie, jak z tego wyjść. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie duże, w drugiej połowie dnia na zachodzie i południu kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu w północnej połowie kraju, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 10 na południu. Trójka.

Choć program jest rozrywkowy, zaczęliśmy od bardzo poważnej kompozycji Achilles Last Stand z płyty Presence zespołu Led Zeppelin. A wszystko dlatego, że muszę się do czegoś przyznać. Nikt nie lubi się przyznawać do gapiostwa, ale muszę to zrobić. Mianowicie zorientowałem się, i to całkiem niedawno, że przecież w tym roku obchodzimy 50 lat od momentu powstania zespołu Led Zeppelin i tytułem takiego usprawiedliwienia obiecuję, że w następnych wydaniach Trzech Wymiarów Gitary będę już o tym pamiętał, a dziś na dodatek jeszcze znalazłem płytę, która była rodzajem bardzo wybitnego hołdu wielu muzyków dla zespołu Led Zeppelin. W przypadku utworu, który przed nami, to hołd dla zespołu od Michaela White'a, od Billego Sherwooda i od Steve'a Lukathera. Led Zeppelin, a w zasadzie ich kompozycja raz jeszcze. Taki hołd dla zespołu Led Zeppelin, rock and roll. Składali ten hołd Michael White, Billy Sherwood, Vinnie Colaiuta i Steve Lukather. Nasz program rozrywkowy Trzy Wymiary Gitary realizuje dzisiaj Iwanka Kunewa. Nad całością czuwa Piotr Kordaszewski, przy mikrofonie Piotr Baron. Program rozrywkowy o bardzo prostej konstrukcji. Po prostu przywołujemy stary obyczaj wspólnego słuchania płyt, a w związku z tym, że Bardzo wielu słuchaczy twierdzi, że płyty odsłuchiwane bezpośrednio z radia brzmią jeszcze zupełnie inaczej. I ja się z tym bardzo mocno zgadzam. To sięgamy po kolejną płytę i to będzie gitarzysta. Ostatnio głośno było o gitarzyście, którego inicjały to JB. A ja dzisiaj przyniosłem na nasze spotkanie płytę gitarzysty, którego inicjały to JS. We'll be right back. Płyta, która się ukazała, a potem przepadła. Joe Satriani to był oczywiście. Zapomniałem powiedzieć, że do korespondencji proszę używać dziś starego adresu piotr.baron@polskieradio.pl, a mimo to już bardzo wiele listów. Dziękuję Państwu za wszystkie sygnały o naszym dzisiejszym spotkaniu w trzech wymiarach gitary. I proszę sobie wyobrazić, że są wśród naszych słuchaczy tacy szczęśliwcy, którzy wykonują taki zawód, iż w podróż służbową jadą na Mazury i trudno powiedzieć wypoczywają, ale stacjonują nad jednym z największych jezior na Warmii, które nazywa się Dadaj. I jednocześnie pan Kuba, który jest autorem tego listu, poleca odwiedzić te rejony, bo jest tam niezwykle pięknie, w co ja absolutnie wierzę. Teraz natomiast wierzę, że zechcą państwo, jeśli państwo mają taką możliwość, odrobinę przyciemnić światło w swoim pokoju, dlatego że zaplanowałem na ten czas fragment, który kiedyś roboczo nazwaliśmy radiolampowe, czyli utwór nie nowy, acz piękny, brzmiący fenomenalnie, kiedy wyobrazimy sobie, że odtwarzamy go albo słuchamy go jeszcze z radia lampowego. Dla młodszych słuchaczy radiolampowe to była taka wielka skrzynia, z tyłu żarzyły się lampy i wszystko to wyglądało trochę kosmicznie. No i przede wszystkim wydawało nam się, że w tym wielkim pudle siedzą ludzie, którzy do nas mówią i prezentują płytę. A gdyby to było w radiu lampowym, to zagrałoby tak. When streams are ripe and swelled with rain, May she will stay, resting in my arms again. Restless walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September, I'll remember. A love once new has now grown old. Paul Simon, Arthur Gelfunkel, nasze radio lampowe tak dziś zagrało. O miłości można także zaśpiewać pięknie. Teraz muszę wziąć głębszy oddech, dlatego że na tę płytę szykuję się od tygodnia. Tydzień temu ją dostałem. Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky. Tak jest zatytułowana ta płyta. A na płycie znajdziemy 13 niepublikowanych dotąd studyjnych nagrań króla. Wszystko z pieczęcią autoryzującą rodzinę Hendrixów i dziś z tego albumu wybieram dla Państwa dwa utwory. Jimi Hendrix w trzech wymiarach gitary i jako komentarz do tego, czego słuchaliśmy przez tam nic, Krzyśka z Wrocławia. Hendrix zawsze. Tak, w 2018 roku też i to nowy, bo z informacji na płycie wynika, że jest to 13 dotąd niepublikowanych studyjnych nagrań Jimiego Hendrixa. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na zakup tej płyty, a nie odsłuchiwanie w internecie, to do krążka dołączona jest jeszcze bardzo ciekawa książeczka z ciekawym tekstem i zdjęciami, nie tylko samego Jimiego, ale także muzykami, z którymi występował. A to, które najbardziej przykuło moją uwagę, to jest zdjęcie ze studia, kiedy już chyba po sesji nagraniowej siedzą i odsłuchują materiał. I mimo, że zdjęcie jest dość, jak się wydaje, statyczne, bije z niego niezwykły dynamizm, a kiedy Państwo zobaczą to zdjęcie, wszystko się Państwu wyjaśni. Książeczka rozpoczyna się od zdjęcia Jimiego na koncercie. Kończy się na przedostatniej stronie zdjęciem Jimiego, który z gitarą wychodzi ze sceny. Both Sides of the Sky to jest ta nowa propozycja Hendrixa, którą dostaliśmy, wygrzebane nagrania, 13 niepublikowanych dotąd. No i nie mogę się obejść bez jeszcze jednego utworu, który jest zatytułowany Woodstock. Both Sides of the Sky. Płyta z 13 nowymi studyjnymi nagraniami Jimiego Hendrixa, no a skoro dziś odtworzyliśmy dwa, to zostało nam jeszcze 11 i myślę, że nie będą Państwo mieli nic przeciwko temu, abyśmy jeszcze przy okazji następnych gitarowych spotkań na tę płytę zajrzeli. Bo to jest prościutka audycja, która polega na tym, że wspólnie słuchamy płyt przez radio, a wnioskuję z listów z Państwa, że to wspólne słuchanie płyt całkiem nieźle nam wychodzi. Tommy Castro and the Painkillers z płyty Stomping Ground. Przed chwilą odwiedziliśmy Woodstock za sprawą utworu Jimiego Hendrixa, a teraz dziewczyna, która gdyby pojawiła się na Woodstock z tą fryzurą i w tym stroju, w którym występuje na okładce płyty, nikt by się nie zorientował, że jest z XXI wieku. Nazywa się Sissy James. Down close to home. Let's take it out. Uncover your soul. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's all get loose. bag of boots. Jump in the river, let the owl get loose. Jest świetna, nazywa się Cissy James. Opis tego, co gramy, znajdą Państwo na stronach internetowych. A skoro o opisach mowa, bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy. Mnie się takie rzeczy zdarzają, takie przygody radiowe, że wymyślamy radio lampowe, a tu nagle pan Marcin pisze, śledzę nas korespondencję, a ostatnie zdanie tej korespondencji brzmi, pozdrawiam sprzed radia lampowego. Właśnie. Panie Marcinie, dziękuję bardzo za list. Pierwsza część pana listu dotyczy jeszcze koncertu Bona Massy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy wspominali. Dress, let's drive. Ten koncert zabrzeński, o tym Państwo wiedzą, był potężniejszy dźwiękowo, ale dziś wybrałem do prezentacji, do przypomnienia taką płytę, która miała szyld An Acoustic Evening with Joe Bonamassa i wysłuchaliśmy utworu Drive. Życzę Państwu bardzo jeszcze przyjemnego wieczoru z programem trzecim i zapraszam w imieniu autorów i realizatorów, a my kończymy, dziękujemy i do usłyszenia. Baby, when you left, you had your bags all packed. Now you change your mind and you want me back. I say it's too damn bad. Too damn bad for you. Oh, I would like to help you, honey, but it's too damn bad for you.